د دې کلی نارینه او زنانه ټول ته دا خبره معلومه ده چې رب العالمین د عظیم شان کتاب ختم دی او د قران پاک د ختم په نسبت سره موږ او تاسو د الله په دې کور کې راجمع یو ور مختلفو نسبتونو سره خلق راجمع کیږي او د کتاب الله په نسبت چې کوم خلق راجمع شي نو دین الوی شی په دنیا کې بل نشته. زبای عزتمندو د دې موقع مناسبم دادی چې موږ د الله د کتاب د حقوقو د دې د تعلیم او تعلم بارک سواورو او د داسې اجتماعات او مقصدم غره دای چې موږ او تاسو له مخاله ډېرې خبرې دي د زن کدن مسله دا د قبر د جزا او د سزا مسله دا د الله په حضور کې زموږ او تاسو پیش کی دلی او پولیس رات باندې تیری دلی نچون کې دا خبرې په یو عالم مرضی په یو طالب مرضی په یو امی او نارینه زنانه مرضی نظمونږ او تاسو ګوره د ټولو یو فکر دی او دا په دې فکر کې راجمع شوی یو چې دې د پاره موږ او تاسو سوچو کو سمشورو کو چې دا آئنده حالات چې په موږ او تاسو را روان دي چې هغه د زن کدن د قبر د آخرت خبرې دي نو په دې کې به موږ او تاسو له څنګه کامیابی ملاوي نو چې په دې مبارک مجلس کې موږ او تاسو په دې خبره سوچو کو او د دې نه پس هغې ته عملی شکل ورکو نو دا به زموږ او تاسو د کامیابی خبره ای. زما عزتمندو موږ او تاسو ټولو نارینه او زنانه تا د ټولو نه مخکې اهمه خبره دا ده چې موږ علمن او عملن د الله دا کتاب په لاسو کې راوالو. یاد ساتئ که کله امت علمن او عملن د الله کتاب په لاسو کې راواغستو نو زموږ او تاسو دا ټولې پریشانۍ به الله ختم کړي، زمونږ او تاسو دا بے اتفاقی و الله ختمی کی. نا تاسو گور یر طرف لا بدمنی دا، اے دا چا حیا دا چا حزت دا چا مال دا چا بچی تردی چی دا چا زنانا محفوظی ندی. دا غی اصل وجہ دا دا چی مونگ اجتماعی طور سرا دین تشا کرے او دا دا اللہ فیصلہ دا دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا چې کله یو قوم د الله دین او کتاب تشا کا نو د کتاب الله او د اسلام ته د شاکو لټولې سزاګانې خو به آخرت کې ملاویږي، خو ګوره د هغې څه سزاګانې په دې دنیا کې ملاویږي. د رب العالمین فیصله ده دې کې به کوم مسلمان شک او شبو کی. سورت واہا کہ اللہ فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، وی چا چې زما دی کتاب نہ مخ واړولو عقیدتن عملن سیرتن صورتن ظاهرن باطنن نو داغ زندگی به دنیا کې لنډ تنگ او د پریشانی وی. دا الله فیصله. تاسو ګورئ اوس موږ د صورت په اعتبار د الله کتاب له شاکړې کنه مو شاکړې، موږ د سیرت په اعتبار د الله کتاب له شاکړې، موږ د اخلاق او د معاملات او د هغه په اعتبار کتاب الله له شاکړې. دا الله فیصله چې چا زما دی کتاب تا علم نو عملن شاکا دا غ زندگی په دنیا کې د پریشانی وی. دا الله فیصله ده. بس اوس یو سړی ویره دا پریشانی دی ختم شي نو دا ګوره په جلسی او په جلوس او په روډ بندولو او د بادشاہ په بدلېدو را بدلېدو دا زندگی نه بدلېږي، دا به موږ او تاسو ټول توبه وباسو. قرآن پاک پدغ سورہ زخرف کی فرمائی در رب العالمین فیصلہ دا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِ چاچے در رحمان د کتاب نہ مخ واڑولو علما و عملا نو شیطان ور سر مرگر مقرر کو دا شیطان فہو لہو قرین. علماء تفسیر دے دا مانا کڑے دا شیطان با دنیا کم دا مرگرے او چے قبر نراپور تشی ام بے دا شیطان مرگرے. سمو خیال لے چی او سڑی دا اللہ کتاب علمن و علملن پریخو رب کریم فرمائی شیطان میں ور تحوالکو. او دلتا مفسرین دام لکلی دا شیطان کلد پیریانو نوی کلد انسانانو نئی. دو خبری دی یا بے المن و ملن کتاب اللہ لا سکرا خلو او کدا نی نو شیطان ممرگلی دا چا ویلی دا دا اللہ فیصلہ. دا شیطان چے قبر نراپور تشی امب دا دا کس سر مرگلی چے چا کتاب اللہ دنیا کے المن و ملن پلا سکن دے راغستے. قرآن پاک کے اللہ وی پرز دا قیامت ببیاد دی انسان و دا شیطان جنگوی. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. شیطان بو اللہ دے گرے ما گمراہ کڑے نو دے می بھی لارے کڑے نو دے پخپل پلری گمراہ ہے کی پروتو. انسان بو اللہ زے گمراہ کڑے رب کریم بو الا تختصموا لدیا وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ وہی جگڑے مکوئے ما در تمخ کی خپل پیغام را لے گلے ہو نو دغ شیطان و انسان دوارا با جہنم تور غرزو لشی. بس زمان دا میں دخوین دیو دارون مسلمانان دی مواوری چون کی دا ختم دا زنانو دے. یاد و ساتی دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا یا با دا کتاب پلا سکرا خلو او کدا نینو شیطان با ممرگرے. او چلی چا شیطان مرگرے ناغ نبی اسی گیلہ پکار دا کاغا حیاو غرزولا نسلتی گیلہ کے کاغا ڈاکی کئی نسلتی گیلہ کے. یا بد اللہ کتاب اللہ سو کرا خلو او که کتاب اللہ نی نو قرآن ویلی شیطان بمرگرے کی. او چی کتاب اللہ چاو غرزولو رب العالمین فرمائی لی دی تاغ زندگی بلند تنگا او دا پریشان ایوی. زندگی بے لنڈ آو تنگ دا پریشان ایوی. دیو جن امونگا تاسو ٹول بدا اللہ کتاب اللہ سو کرا خلو گر دی کتاب پا مونگا اس تاسو بانے سحقو ندی چاچی کلمہ ویلی چھلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب غلر آگلے کنا گر دی کتاب یو حق دا دے چی دی تلاوت بکو. زمون دی پختنو کی بلکہ اکثر و عوامو کی دا طریقہ دا چی پخپل لبزی قرآن ہوئی یای بچو ہوئی بس دے وئی چی دا قرآن حق ختم شو. دا دا قرآن الفاظ دا کولو دا دی تلاوت دا دی پا جملو حقوقو کی یو حق دے. دویم نمبر حق اس دے دا دی پا مانا زان پویول. دویم نمبر حق اس دے دا دی پا مانا زان پویول. اس الفاظ دم دا قرآن ہوئی مانا دم زدکا نو درم نمبر اس دا عمل لے پدے بانے با عمل کے نو چی عمل لے بیوکو سلورم حق دا دے اس بے دا وس و طاقت مناسب نور ترسے. اس بے دا وس و طاقت مناسب نور ترسے دا سلور دا اللہ دا کتاب پمونگو تاسو غٹ غٹ حکو ندی. یاد ساتی کچر دا حکو نمو پورا نکل نو سباب میدان د محشر وی او د امام الانبیاء علیہ السلام زمونږ استادو په مقابله کې شکایت وی. یاد ساتئ دی په لګورې دا ټول امت نه دی دای ګورې داو می دو نه ځان سروړي چې میدان د محشر کې حضور پاک به زمونږ شفاعت کړي. دا یو مسله د علما ناس دی که یو سړی منځونه کړي روجینی ولی حجونے کڑی پٹول دین عمل لے خود دی باوجودم دے دا اللہ دا حبیب شفاعت تا محتاج دے. لولی خلق ول راغلی وانس رضی اللہ عنہ بارک راغلی لس کالے دا اللہ دا حبیب خدمت کڑے او د انصارو د الله د حبیب سره عجیب مینوا. نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته لاړو نو انصار د مدینه ډیر خوشاله شول الله د حبیب پراتر. تر دې تاریخ لیکلی دا زنانه داسې په کوټو ولاړې وي ماشومان په لارو کې ولاړو او یو بل ته وی داد الله رسول راغی داد الله رسول را. ابن ماجه کې د ماشومان او غاشارم راغلی وی وړو وړو ماشومان وی طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وی د سوار لسم اس پګمای پمږ رو خطا وی اے مدینی والو اوس د دی لوی نعمت شکر ادا کول پمږ او تاسو باندې فرض دی. هر چا دا غختل چې دا عظیم شخصیت دې زما ملمشي. مدینه منوره کې اورې رنی کبي ویو اورې محبت یو د الله د حبیب سره. او روایتو کې راغلی دی علماو بدرت بیان کړي دغه زنانه چې ام سلیم نومنه دا به د حوض کوثر او به د الله د حبیب سره تقسیمای دی. چوکتل جدا خود دواړو جهانو سردار راغله اس شی ورته داسې مناسب نخ کاری دو دا بچی چوکت و انس رضی الله عنه نو دې د الله سونی او د الله حبیب ته وی وی تاسو زمونږ دی وطن ته هجرت کړي او تاسو زمونږ بل مانی سوک در تسه دی پیش کړي سوک س زما لاسو کس نشتا دا بچے و دا خدمت دا پارا قبلے. آنس رضی اللہ عنہ لس کالا دا اللہ دا حبیب خدمت کرے اگر لس کالا پس خپل والدے مروستے پس سفارش کے او دا اللہ حبیب لخدمت کے حاضر شو مور ورتوئی دا اللہ حبیبا آنس زروستے داستا خادم دے دے سدرخواست پیش گئے تا اللہ حبیب بلوئی سے درخواست پیش گئی وی دے وی چی زما شفاعت بکی پرز دا قیامت دور الوی لوی خلق شفاعت تا محتاج تا اللہ حبیب بلوئی بالکل شفاعت بے کو. نانس رضی اللہ عنہ وی قربان چی شفاعت میں کے کمزے کے بدے گورم تا اللہ حبیب ورتا وی آنس دیدری و مقاماتو کے بیمزو یا با پہاوز دا کوثر ولاڑم یا با تلی دا میزان سرم یا بد پولیس رات سرے دے دریو مقامات تو کی بزو زیب خالی کی گی نا دا اللہ بندگانو دا اللہ حبیب بد امت شفاعت کئی خوچا چی دا کتاب شال غرزو لے دی کتاب لے دا دی اڈو سحق ندے ادا کرے نگور میدان دا محشر بھئی دن اللہ سمی پارے پاول کی سورہ فرقان کی اللہ فرمائی وقال الرسولو یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دا اللہ حبیب وی اللہ دام غمت دے چستا کتاب پریخو دا بد شکایت پتور وی دار توئی د چا د شکایت او د چا مقابله کی جلال اللہ حبیب روزی دا غبد کامیابی س امید مون ہوتا سوزر کیو ساتو دا اللہ کتاب بلا سو کرا خلو. نن مونږ ورې خوار شوی او ذلیل شوی د دیو جن یو چې مونږ دا کتاب پریخ دا ګورې داسې کتاب دی چې نن کده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شان مونږ او تاسو ورو دا غي نه ګورې عمر او فاروق د دې کتاب په منلو جوړ شوی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه د دې کتاب د منلو د وجن صدیق اکبر جوړ دی عثمان رضی اللہ عنہ تک زنورے نوئی نو دی کتاب دو وجنہ دے نو گرہ دی الفاظ بز دکو دی معنی بز دکو پدی با عمل کو دا ببل ترسو. او حافظ ابن قیم رحم اللہ اوڑیر لوی عالم تیر شیڑیر کتابو نے دی مفتاح دار سعادہ داغی او کتاب دے آغی کی دا علم پا فضیلت سڑیر ملغلر یغ پیرلی دی ناوی دا کتاب اللہ گن علوم دی لکہ دا دی الفاظ دا دی قرت و تجوید دارنگی دا قرآن پاک نور علوم خواوی دا قرآن پا علومو کی پٹولو کی مبارک او اشرف علم سدے دا قرآن ما ناز دا کول دا قرآن پا علومو کی پٹولو کی لوی مبارک علم سدے دا قرآن شریف ما ناز دا کول او دا گورے دا اللہ دا پیغمبر دنیا تا دراتلو مقصدم دے د نبی علیہ السلام دنیا ته دراتلو مقصد څه دی؟ چې قران او خید قران الفاظ او خی او د سنتو په ذریعه دی تفسیر او تشریح کی. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو نو دعا غواړي وای ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. اے زماربا استادا کور می جوڑ کو اس دی مکی والو کی خپل خیری پیغمبرم د دی مکی والو نرولی گی. منهم لکدا انسانان دی چی نبی منسان وی، دا بشر دی چی نبی بشر وی، دا عرب دی چی نبی معربی وی. نم گوستاو دی ملک کی گور دام دے دا اللہ حبیب لے چی بشر وی وی دا دا غی پا حق کی گستاخی دا. دا انبیاء علیہ السلام دا اللہ بشر دی، انبیاء علیہ السلام رجال دی، بلکہ روح المانی ذکر کری دی. وید ایمان دا پارا دا نبی علیہ السلام بشریت شرط دے. نو کسوک داوی چیز دا اللہ پیغمبر منم خدا را لپت نیشتا چی دا بشرو نو کد ملکو نو کد پیریانو نو، ویدہ سڑے با کافر بھی پوی گئی پا خبرو پانا. دا اللہ حبیب بشر دے او دی بارا کی دا قرآن سور آیاتو ندی. نزکو ای اللہ رولے گی پدی مکی والو کی پیغمبر منهم ددوینا. او سوال لالے پیغمبر راشی نو دنیا کی بیسکار ہوئی. دیلم گو رہی کنا باز خلق وی چی ما سر پلاس کی ڈنڈوی اقتدار وی حکومت وی نو بیا بدا دین راولم. دا دا برا نکار شروع کلی. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ ستا پیغمبر چرا شکار بیسی یتلو علیہم آیاتک استاد کتاب آیاتونه بد خپل امت تللی. نو آیاتونه ورته ولستل او الفاظ زده کل بس خبره ختمه شو. اینا ویعلمهم الكتاب استاد کتاب د معنا تعلیم بول ور کوي. او یو سړی قران هم زده کو معنی هم زده کنو غره خبره ختمه شو. نا والحکمه او د قران پاک تفسیر بورته د حدیث په ذریعه خی. اس یو سوالم پیدا کی قرآن الفاظ یو سڑی زدکل، دا قرآن مانا چا زدکا، احادیث زدکل، دا یو علم سمقصد بھی ویر ڈاکٹر شیوز با دا خلقو علاجو نکے، او انجینئر شوز بس سیزو نجوڑائی. دا قرآن دا الفاظ و دا مانا او دا دید تفسیر او دا حدیث و پزری دا دید تشریز دا کولو مقصد سدے ویو زکیہم چی دا خلقو عقیدہ دا شرک و کفر نپاکشی، اعمالی دو رواجونو دو بداتو نپاک شی، اخلاقی دو بد اخلاقو نپاک شی. دا یو مسئلہ دا علماء ناس دی جنت تا بپاک سڑے زی چی پا گناہونو گندی نو آغا جنت تا نشت لے. دا غشاندہ کنرا گورا کل دا پاکی دا اللہ پا رحم و کرمو شی، نو کل سڑے پا بیمارو پاکی، کل دا زن کدن پا سختو پاکی، کل دا قبر پا عذابونو پاکی، کل بید میدان محشر پا تکلیفونو پاکی. خو رب العالمین وی دا پاکی شے مصر آلے گلے قرآن پاک. دا پاکی شے سدے اے پاک چیو سڑے ناری نا زنانا پاک نی نو جنت تنشیت لے. او پاکی دل پس کی گی پاکی دل دا قرآن پا علومو کی گی. الفاظ دیز دکل، مانا دیز دکا، حدیث دیز دکل، نو چی پاک شوی نو گر رب العالمین فرمائی قد افلح من تزکا، کامیاب دے آغسوک چی پاک شو، چی پاک شو نا کامیاب دے. ہر پیغمبر دنیا تا دا پاکی اسباب روڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تویلیو وی ما دا اللہ دا طرف نا دا پاکی اسباب روڑی حل لکا الہ ان تزکا، ضرورت دشتا ما د پاکی اسباب روڑی. اے سوک داوئی چز دی پاک شم، عقیدہ میں دی پاک شی، نو قرآن سر با پاک والے راز. او دا عجیب کتاب دے، دا گورے دا سی عجیب کتاب دے. اللہ خپل حبیب توئی سورہ طہٰ کی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حبیب دا کتاب دا شقاوت او بدبختیا دا پارٹنے دے راگلے. دی سر بیو سڑے ناسوی ددی خادم بی، اللہ با ددی دا خدمت توفیق ورکڑے، دا بوائی دا بلولی، دا دا شقاوت کتاب نرے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقام، بلکہ اللہ وعدہ کرے او یاد ساتي الله چې وادو کی تر سره کوي. ساو دي پښتنو کې مشهور وي فلانه سړی ګوره چې سووي نو هغه کوي دا سیده کنه دا خو انسان دی کنه ويره ګوره هغه چې سووي نو تر سره کوي وره الله چې سووي نو هغه خبره کوي پيږي په خبره رب العالمین وعده فرمایلی دا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سوک چه علما نو عملا زما ده کتاب پس روان شو دام وعده دا دنیا کی با گمرا کیگی نا او دام وعده دا آخرت کی با بدبخت کیگی نا. نو بل شی سڑے سواری کبل سواری چی دنیا کی سڑے گمرا نشی او پا آخرت کی بدبخت نشی دا او پس کیگی دا دی کتاب خادم بجوڑے گی دا دی معنی بزدکے دا دی الفاظ بزدکے دا بنور ترسے دیو جن اگر تاسو گو رئی اس یو مصیبت دادے تاو دی خپل کلی کی پری دی جدا محنت کی گی او دور زنانو قرآن ہوئی بازی گو دور کلی دی چی زرگونا بادی دا پکی ڈاکٹران شتا انجینران شتا پکی لیڈران شتا خو پکی یو سڑے پا قرآن پوی دو والنشتا زنانو کی ویر دا ڈاکٹر دا دا انجینر دا دا فلانای دا فلانای دا خو پاگی کسو قرآن پوی دو والنی دا مزمت او نقصان دے کنه رے دا اللہ پا کتاب نپوی دل دا نقصان دے کنه رے دا خبر زدیر زینو کی کم کی دے شستاو دا نیکان خلقی او تا سکینی دا کتاب اللہ علوم زمون پا معاشرہ کی نشتا او پا دے سو خفم ندے زڑکی ور تا گنام نوی نو دا غیر دا پارا سوک سوالم نکی نو توبو بس بگئی پا خبر بار دا کتاب اللہ بازی کلو کی د کتاب الله په سړو کې عالم نشتا په زنانو کې عالم نشتا خدا خلق په خفم نه دی په دې پریشانم نه دی په یوشي چې خفا او پریشان نه نو سړې توبه نو باسي موږ تاسو نه مخ کې ګور نور امتونه تیر شي يهود خډر ناکار خلق دی کنه ور سوره بقره کې دا غید مليان او نقصانات ذکر کړي د دې لپاره چې د دې امت په علماو کې هغه خو نه رانه شي نو کلی چې دا غی د علما او خیونه ختم کړی نو بیا د عوامو ذکر کوي دا عوامو ډومبنه نقصان دی يهودو سره ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب دا د يهودو مذمت ذکر کوي اوسم خلق دی کتاب الله لوی دا بس پریزا او دا پریزا درسونو مخالفت کوي چې امت قران زده نه کی په گئی په خبره وای یاد ساتی چې قرآن زده نکی نو آخر ہدایت برازی پا کما خبره ایمان بزدکی گی پا کما خبره قرآن چینی نو پا سب ہدایت زدکی نو گرد یهود مزمت اللہ ذکر کئی وی ومنهم امیونا پا دی یهودو کی زن عوام دی نقصان سدے لا یعلمون الكتاب وی گرد پاسمانی کتاب نپوئی دا اللہ پاسمانی کتاب او د ہدایت نه پڑک کتاب د رحمت او د خیر نه پڑک کتاب نه پویدل د دنیا او د آخرت نقصان نه سوال دارات لو چیرے او سڑے دا اللہ پا کتاب نه پویگی نو سو بوشی وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَي پا کتاب اللہ نو پوئی گی نو پا عقیدہ و پا عمل کی دا کسو پس روان نی دا علماء ناسی دا مانی ہے یو مانا دا کسی پا قرآن نو پوئی گی نو بیا کلوے دا دول سکالو دے اول سکالو دو بیڑے ریستے آو کلوے فلانے ویر فلانے پیر سے بو او دیو سڑی گنی لونه وی اغوالی گوره بار بار دیزرا بلم وی اغطولی لونه ولی پزامنو بدلی کی دا کسی کہانه شروع وی چکل کتاب اللہ نی نو بیا با کسی او کہانه وی بیا با کسی او کہانه وی او سب وی بلار می ویلی نیکی می ویلی فلانی ویلی علم خویاغ دیل علمو ما قال اللہ قال رسوله قال الصحابتو هم اولو العرفانی علم او دلیل خدا دے چوے اللہ فرمائے لی دی دا اللہ حبیب فرمائے لی دی صحابہ کرامو فرمائے لی دی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یاد ساتے دا اللہ بندگانو اللہ ویلی چید کتاب اللہ علم نی نو بیاب کساو کہانی وی او کسو کہانو امت تڑیر لوے نقصان رسول نمونگو تاسو چی دا اللہ کتاب دے علم و دا عمل پنیت پلاسو کراوالو او د دې درسونو کې زمای عزتمند شامل شو دي لمغه تاسو محتاج یو کني محتاج یو ګوره قران ته هر څوک محتاج دی دا دی یو سړی نه وای چېر زما مرتبه اوچته دا او زما علم ډیر دی زبې د دې بل نه ناورم قران مثالونه ذکر کړي موسی علیه السلام مرتبه اوچته وا د حضرت خضر علیه السلام مرتبه دینه ښکته وا او د دریو مسلو د علم نه پاره سفر کړي د سو مسلو د علم د پاره بستر راتړلی د دریو مسلو د علم د پاره حضرت موسی علیه السلام سفر اختیار کړي او جابر رضی الله عنه بارک راضی ورته ویل شول چې او صحابي سره حدیث ده او هغه په شام کې ده نو د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه او خواغستو او یو میاش منزل شام توکو دروازه چوټه کولا نو قاصد ورپسې لاړو چې حضرت جابر دې په دروازه کې ولاړ دی. جابر رضی الله عنه ډېر مشهور صحابي ځکه مناقب کې راغلی یو موکه کې ورته پینځي ویش کرته د الله حبیب دعا فرمایلې 25 مرتبه هغه زر در صادر ورپسې راخ کې شو او وروته وی جابر ابن عبد الله زما دروازه کې ولاړ دی وی راکو شوې نه بس هغه حدیث د پاره راغلې ما را توای سورلې نه کوشوې نه اغه ورته حدیث وی ډیر مینته ورته کو وینا زما مقصد او خیراتاو کو بیا مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم ترا د یو حدیث د پاره دور دور سفر کړی دی ما عزت مند دیو جن زما عزت مند ګور قران اوریدو ته عالم محتاج دی طالب محتاج دی حضور پاک بد صحابه کرام نو قران اوریدو سیر اعلام النبلا کې امام زهبی ذکر کړی دی نبی علیہ السلام ما سوتن سمشوره کولا دا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہما سره بیا چې مشورې نه راتلل نو مسجد نبوی سره تیرېدل الته سو کولاړ دې قران لولي په مسکی الله حبیب ورته وکیو او قران یې اورېدو او به او فرمایل سوک کدا غواړي چې قران می داسې واوري دې لکه څنګه چې د عرش نه راغلې نو دې ابن مسعود نه دې قران واوري دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پاک لستو دا اللہ حبیب بد صحابہ کرامو نا قرآن اوریدو نو دیتا مونگ ٹول محتاجیو دیتا درسونو چی مونگو تاسو احتمامو کو ٹول دی درسونو نرازو ما یو حدیث گورستا سوڑان دی ہوئے دی درسونو کی گورا اللہ دا بندگانو گناہو نماف کئی دا علماء ناس تھی یو حدیث مشکات شریف دی چکل دا حدیثو دا قرآن د دین د نور مسائل او درس او تدریس کیږي او لا خلق ناس وین او ملائک ورته راجمش ملائک راجمش بیا چې کله الله تعالی شي سره د علم نه ته الله تپوس کوي وګد حدیث ته تاسو علما نه باوریدل اخر کې رب العالمین وای ملائک او گواشي چې د دین ز د کولو دین خولو لا ټول میو بخل و یو ملک په ملائکو کې وای رب العالمین په دې کې خو یو داسې کس و چې هغه راغلی و دې ناستو خلکو سره چا سره کارو خو چون کې هغه د دین په زده کړه کې مشغول و هغه هم لږ دې ډله کې کېناستو د هغه باره کې دې فیصله ده خبره باندې خو پوه شوئ که نه لکه څوک راغلی جومات ته په نیت د دین اورېدو دی یا د چا په دې ناستو خلکو کې چا سره څه کار دی د هغه دین اورېدل مقصد نه دي خو راغی چې وارو که د سره هغه کار کو وی د بارہ کیسه دا الله رب العزت ورته وی گواشی دے می مبخلو دادا سے خلق دے دی سر ناس سڑے بدبخت نشی پات کیڑے نو د کتاب الله د ذکر زما عزت مند دور ال وی اجر دے ما حدیث هم د مسلم شریف وی دا الله حبیب وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نرا جمع کیږي او قوم په یو جماعتونو کې د جماعتونو د الله نه صد پارا یتلون کتاب الله د الله کتاب نونی و یتدارسونه فی ما بینهم خپل منس کې درس او تدریس کوي مگر سکی الا نزلت حلیم السکینه پدای سکون را نازلیږي او دا سکون ګوره کله پستر ګم لیدې شي د صحابه او کرامتو و سمباز خلق دا اللہ والا دا سکون پسترگو وینی او کو پسترگو وینی وینی زڑت یو سکون او تسلی حاصلی گی او یو اطمینان دے پا زندگی پا خون سڑے پوئی گی تاسو گو رہی کنگو رداغی علامہ دادا دا سی با تاسو چرتے و عالم پیدا نکی چې هغه د دین په درس او تدریس کې او تعالی ویلي چې زه په دې درس او تدریس تنگ شوم چرته کوڅوک په جهاد کې لګی دیلی هغه مجاهد به په دې تنگ نی وی با الله استقامت را نصیب کی ا تبلیغ والا دوستان چې د الله د لار کې ګرځي لله فی الله هغه یې موږ سوال کوي الله د لار نه مکټم کی او نور خلک ګوره پریشان دي تاسو به کتری دکاندار وای زمیدار به شروع کو زمیدار وای یره چې ته دکان می شروع کې لا کم خلک چې بار دي نو لته چلړ شوی دوار اله کو چې خدای می په خپل کلی ثواب وکي او عادی دي کې علما ولوي دوار اله کو چې ته بار لړشم دې په خپل کار مطمئن نه دی پیږي په خبره باندې او علما چې سور دي نو ټول شپه جاړي چې الله دې کتاب د خدمت نه مونږ تر مرګ کټکې ما د دې دین په سیسه کې چې دی لګولی یو خود سکون دا نه خړ الا نزلت علیه مسکینہ او ګور دې سکینی سره سکی دې سره په انسان کې شجاعت راضی ایمان راضی دین راضی بن اسرائیل ټول تسنسو نی ایمان پزے او نی تقوا پزے وا نه پکې د جهاد ما دوا خو چې کله الله غوښتلو کتاب له ولا واپس کو نو هر څه واپس رااله وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه اياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم خپل پیغمبر ورته ویلی او توالوت مو بادشاہ ده او د توالوت د بادشاہی نه خدا دا چې ملائک به یو صندوق راړي او پاغه کې به آرام ويغه کې تورات شریف پروت او فيه سكينه کتاب الله چې چا سره نه کنا آتی کوم تختوله مونږ او تاسو سره موږ په المارو کې دي او مونږ او تاسو سره سرم پتا خونو کې دي پلاسو کې نه دي پسینه کې نه دي پیږي په خبره باندې ای سرم کتاب الله نو ټول بنی اسرائیل بزدلو کله بوله موسی علیہ السلام جهادو کا وی به اذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون لیکن کله چې کتاب الله راغې وی فيه سکینۃ من ربکم پدې کې به سکون وي ستاسو د رب د طرف نه وګوره یاد ساتئ د الله بندگانو د کتاب د ویلو ز د کولو سره وګوره هغه سکون نه کم چې په غار سور کې الله په خپل حبیب او پیار غار را لېګلې او ویلا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی الله خپل آرام رو لېګلو سکینه وای په دین په ایمان کله کې دل او مضبوطی دل وګوره د کتاب الله د ویلو سره سکینه نازلېږي او حدیث د الفاظ دی وغشیتهم الرحمه یو خسړی وی الله رحم رحم را باندې کی دا شان سوال کو کوم غوتا سنا الله وی که چا سوال کړي او کني د کړي خو چې د کتاب الله تعلیم او تعلم تناس دے پر رحمت کی را پټ کو وغشیتهم الرحمه دا معنا دا کر ته خو الله رحم را باندې کی او الله وی تا به سوال اب نی کړي خو ته د رحمت دی کتاب تکې نا وغشیتهم الرحمه رحمت کی وی الله را پټ کی وحفتهم الملائکه ملائک تیگیر چاپی رگی را چھئی او دغه د قران والا اگر چی یو وخی وی او بل وخی نوی زکه ګوره طلباء علما دا سیوی علما او طلباء دا سیوی اے تاسو ګوره د عالمانو بخپل کور نه د عالمانو د رشتې نه بخلق تیخته کای ویګی په خبر باندې د عالم به یو وخی او بل وخ بینی وَيُذَكِّرُهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِندَهُ دغه د قران زده کوونکي او طالبان الله د ملائکه مخکې د ذکر کوي وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِندَهُ مسلم شریف حدیث ته دیو جن موږ او تاسو د الله د کتاب الله صحیح خادمان جوړ کړي او دې سره ګور اے چانه چې الله د کتاب الله خادم جوړ کړي نو پکار دا چې د قران زده کوي او وایي او زمونږ دی مین دو خوین دو قرآن وی پا کار داده چه دا زمونږ پا عمل کې رش ورکا چا دا اللہ کتاب ویو پا دی عمل نی نو بخاری شریف حدیث دے القرآن حجت لکا و علیک قرآن ویا پا تا دلیل جوڑی گی یا پا تا لدلیل جوڑی گی که پا دی کتاب عمل لے نو دا بتا دا پارا پا خیرت کی دا نجات دلیل جوڑ شی او کچری دا دی علم دے او عمل نشتا نو بیا به دربانی و بال جوړیږي ډیرو خلکو ګوره علم کړو خو عمل ور سره نو ګوره تاسو د الله کتاب چې ختم کو پدی کې مواوریدل بلعم ابن باورا یو عالمو زرگون خلق بد آغا پا درس کی کی ناستل دولت زر طالبان میں پا درس کی ناستو تقریبا لیکن کل چید آغا عمل نو اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب او دا مثال چی گورا دا غوائی نزنی وقت ولمون بار سو کتلے دا دیر دا نقصان خبر دا دا وای چی مال وی اسنه ز کتاب الله خادم موداز د کوم او داوام اسنه دا مثال ما باندې ني فمثله کمثل الکلب وای مثال ددا سي عالم چیلم شتا خو عمل پینشتا رب کریم وای په مثل سپیره د بنی اسرائیل علماء سره علم خو عمل نو قران وای مثل الذين حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال ده غ خلقو چې د تورات علم خو عمل پینو وای دا سه مثال لکه په خرچ د کتابونو بار وتنی دیو جن ګورا چې دې سره علم وي علم سره یو شی دام دی ځنی وخت دی په لګوري علما یو مسله ذکر کړی دا وای یو سړی ګنا وکا په خبره پويږي یو سړی ګنا وکا او دا غنا نه توبه وستا او د دې غنا د وجه نه پد کې عاجزی رااله او زړه کې ځان نه زړه تور شو وای دا د هغه نیکای نه به تر د چا غې د وجه نه پد کې وجوب او غرور راغې پیږي په خبره باندې کله تعلیم یې دین دی بیان کو او بیا نور پورې خندا کې غرور در کې راغې تکبر در کې راغې ندی په لوګورې د دین د صحیح زده کړې یو نه خدادا او د لله فی الله او د اخلاص نه خدادا چې څومره قران وې د دین خدمت کې د زړه کې به فکر پیدا کی چیرې او د ځان نه به زړه توري پیږي خبره وا عمر رضی الله عنه مبارک راغل او بخاری شریف کتاب الایمان کې دا حدیث د ابن ابی ملیکه رحم الله نه نقل لے ابن ابی ملیکہ مشهور تابعی دے دیوی مادی او دیر شو صحابه کرام سره ملاقات کو هر یو سره چبکی ناستم پزان بد منافقت یریدو چرز چته منافق نی چته منافق نی مونږ تاو جته وی دی چته منافق نی مونږ یو ذره د دین خدمت کو بس بیا غرور دے تکبر دے نور پورې خندا دا استهزاء دا سپکاوی دے وای دیر شو والا پزان یریدل دیر شو والا پزان یریدل چه اسه نه چرته سنی منافق شوی نه دیو جن د الله بندگانو دیله و سوچ فکر کوی دی په لګورای وای دی اخلاص نه خدا دا چې د دین د خدمت سره تا سره به فکر پیدای چې قبول وای کنه قران شریف اوله پاره کې وای ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله کور جوړ کو دا الله د حکم مطابق جوړ کو نو دواړه پلارو بچي الله تجاړي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ولما اولیک لی عجیب شان دے ود اللہ خلیل دا اللہ کور دی دا اللہ دا حکم مطابق جوڑ کو او بیام دا قبل دو دا پارا چال جاڑی اللہ تا جاڑی یہ بارک یہ واقعہ دا دے تبلیغ دا بانی مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ ورد دین سر جدا فکر پیدا شنو دا نخد جدا دا اللہ دا پارا ہے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی مولا الیاس سے بیمارو نو عزت پوس تلاڑم او دادا سے نازک حالو چی بیا بیمار تورتلل بنشیو نو زمام وی حاضریو که خوچاورتوی چی مفتی سے براغلے نو مولانا سے بوی چی مفتی سے برادن نکی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نو ایزو اردن نشم ما دا سنت طریقی مطابق تپوس کولو او بیارا پاسی دم ما تا مولانا ویکینا وی تالا خود مسئلی پتا دا بیمار کوئی چی ما سر ایسو کینی نو اغد دینا مستثنا دے اکثر دا بیمار تپوس لمنگ ازو خواب پریشانا کو خاص کر دا زانانا ستاسو دا ملک دا خوب او خیاری چی تپوس لڑی شی یو خوب پکور کی شور جوڑ کی او بی چی روٹای او چی نی کڑی کنا نو بیارا زینا الان کې فقها او لیکلي دي د بیمار په کور کې خوراک کول مکروه دي اي خپل نخري طالب صفخه کی عبد الله مبارک رحم الله وي بیمار او خلکو تنگ کړي ته پوسونو باندې یو کس ور تراغ وي ته ور خلکو ډیر تنگ کړي هغه ور ته او یاره تنگ کړي خو يم نو دا دروازه بدر پسې بند کما غوي د بار نه را پسې بند کا ا تنگ د دنو په خبره باندې وی بندے بے خود دن نہ نہ بار نے بندک نو مفتی صاحب وہی جمال ہے وی چکینا وہی چیز کے ناستم مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پہ جڑا شو ما عورتیں وہ لی جاڑے ویرا مارا تبلیغ کار شو روکڑے دور لگ وقت کی دور پہلاو شو زی اریگم چدا استدراج نہیں وی گئی خبر بانی مفتی صاحب وہی ما عورت ہوئی چستا جڑا دے دی نخرا او استاد غم او فکر د دین نه خدای چې دا الله د پاره دی په لوګورې استدراج سره پزړه کې غم او فکر نی بس تش غرور او تکبوري چې ما داو کلو ملکونه می داسې کلو واغه سیمه کل پیږي په خبره وې ما ورته استاد جړه د دې خبرې دلیل له چې دا کار لله فی الله دی قران شریف هم ذکر کړی دی والذین یوتون ما تاو وقلوبهم وجلۃ انهم الى ربهم راجعون د مومنانو حال ذکر کرے جہاد کئی د دین خدمت کئی مس کئی خو سارا د دین جڑا کئی جدا بقبول پورشول دا سی خلقو د قبر اخیرت فکر اللہ دے منگو تاو سرم پیدا کی اخیرنے حج چوکو نسیر اعلام النبلا کی امام ذہبی ذکر کری کل چی منان راغ محسب چی ورتوائی آگے کی داسی گیٹی میٹی راجم کلو سینے پہ واچو لو داس اللہ سے پور تکل ویلا ہلال مینا زما خلافت دیر پہلا اوشوے زیر ایگم اسے نہ چاہتا انصاف نہ رسی او سبا میدان د مشر کے رانا تب مازان لوالے دا علماء یو مسئلہ ذکر کری دنیای مسائب دو وجہ مرگ نہ شغوختے خو دینی مصیبت دے نہ مرگ غوختے شی دم عظیم شخصیت سرد قبر خیرت فکر اللہ خلافت پیلاو شوے زیاریگم سن چاہتا انصاف و دلو حق نرسی مازان توالے دور مستجاب الدعواتو چہ دا حج نراغ لاپکی سورزی تیری ندی او شہادت رت ملاو شو او اخیر عمر کے سوال کولو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک وی اللہ ٹولر مانو نمی پورشل یو دو پاتی وی یو در نمش مرگ د شہادت غواړم او د نبی په دی وطن کې غواړم الله وی زما عمر زبې د خپل حبیب د مصلی د پاسه درکو شهادت ورته ملاو شو خو بیا دا هغه تقوا او پرهیزګاری لګورې د زنکدن په وخت کې وی الٰه العالمین دا سمره چې د خلافت زمانه دا سوال می دی چې سر په سر می تخلاص کی چې نه مال شي او نه پماشي او آخر کی بچی لے وہی ارمان دے کلاڑے ابن عمر رضی اللہ عنہ مشر بچے دے ویسا ارمان دے وی دو حضور پاک پہ حجر مبارک دے قبر یو زے دے یر کدا گالد ام المومنین نو غختو وی لاڑ شاہ اول تب سلام واچے وی بچ عمر رالے گلیم دا سی بنوے چے امیر المومنین رالے گلیم زامیر المومنین اس نیم چالاڑ عائشی بی بی جڑل رضی اللہ تعالی عنہا اگر سلام وا چولو چ والد محترم میرا لے گلے او دا قبر دا پارزے غواڑی زکدا دا ام المومنین کور دا غی حق دا نند بادشاہانو غنتینو چستا او زما کور او جماعتونو پخیٹو کیٹ سے پتہ نہ لگی دا ام المومنین کور دے دا قبر دا پارے اجازت غواڑی بی بی جڑل لگے وی دا خما زان دا پار سنبھال کڑے خونن ز پزان بانے حضرت عمر فاروق تے ترجیح ورکو بچے شراغ ورتو اس پیغام دے راڑو وی اجازت ہو کو لا سے پور تکلو اللہ دا خیر نے ارمانم تا پورا کو نگور دا دین دا خدمت سردا فکر کول چے پدی بانے عمل وی گورے او دی سرگور قرآن شریف دا دے منگو تاسو ختم کو اے مولانا صاحب دور محنتو کو او تاسو گور دا زنانہ دیر قربانی کئی کور پریزی بچی پریزی اس دا سوچ پکار دے چہ دا دور دیر شپاری قرآن ختمی دو والدے او ختم شو زما پا اخلاقو کسی تبدیلی رالا کور کی چٹیوی انو آغلر شو کل آغا شان دے دارنگی بازی زنانا جنگیالی وی بازی سڑے جنگیالی خلق جنگیالی سڑے گورا دیر خطرناک دے کمولاوی اک تالیوی کامی وی بگئی پا حبر آبان حدیث تا مسلم شریف کی راغلی دی وی ابغض الرجال الاللہ الالد الخصم دا اللہ چی پا دی سڑو کی بدیشی جگڑ مار سڑے بدیشی جگڑالو میں جوڑے گئی پی گئی پا حبر آبان او زنانو کیم گورے جگڑ مار زنانا بدیشی پی گئی پا حبر آبان بائی زنانا قرآن ہم وی خو جگڑ مار ہے خواخی تی تنگ دا اسخر تی تنگ دے گاونڈیان تی تنگ دی دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے اغی توئی اعلام الموقعین سلور جل لکرے دا اغی پاخیرنی جل کی دا اللہ دا حبیب فتوی را جمع کری پاغ فتو کی او خبر ادا ذکر کری نبی علیہ السلام نہ تپوس شو چی او زنانا دا نفلو نہ کئی فرائض ادا کئی او ڈیر دیندار دا خو جنگیالی دا بگی خبر بانی جنگیالی دا جنگو نہ کئی دا اللہ حبیب دا با جہنم تزی جہنم والاونا دا دیو زنانا بارا کیو علیہ شوال چی دا اللہ حبیبا فرائض او سنت ادا کئی خود مستحبات و وقت و تر نشتا خو جنگ یالی نه دبا اخلاق د الله حبیب دا به جنت تزی پیږي په خبره او هغه سم د طالبان خفقی گئی مې دین په خبره او که خفقانی چا خپل نقصان نه دا زنانه حج مسله او طالبان لموي مې ګوره مسله دا د ویدا به تلبیه په کلاره وای قران تلاوت په کلاره کوي کنه او خیره که جنگ کی आवाज را پورته شو او دی مجلس عمل والا زنانہ دی سملی لی گلی نو تلبیہ خو با پکلارا ہوئی تلاوت با پکلارا کئی خو سملی کی دخپل رائے اظہار با دی تقریر پا شکل کی کئی پی گئی پا خبر با او یو خبر میں بلو آو رہی دی پلا ٹول ناسی داد اللہ لحاظ ساتی کمولامو دے کپیرمو دے چی او غلط کار کئی نو دلیل والا مگو رہی پی گئی پا خبر با ستا استاز دے ستا پیر دے چی غلط کار کئی وے دا غلط تے دیکھا دیپا لوگو رہی دائیو مسئلہ دا دا چا دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی دا چا خبر منل دا دا اغن خودے جوڑو لی دا شرک دی قرآن شریف دا دی آیات دلان دی علماء علی کلینی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدُوَنْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَيَّوْبَ الْتَبَ خُدَایَانْ نَوَایُو ابن کثیر روح المانی دغه کی ذکر کړی دی چې خدایان سدی وای اطاعت فی معصیت اللہ در رب العالمین او د الله د حبیب پنا فرمانه کی د بل چا امن الله نه خدای جوړولی لکه دا مې یوزل یو دغه مېردا فتوان خو خوش نه هغه وی چون کی د دې مليانو او د مخماله ګور الله او رسول چې سویلی تو د خپل لیډر د پاله سره دلیل ګوره د الله حبیب ویلی دی لعن الله المصورون و تصویر والو بانے اللہ لعنت را لے گی بخاری شریف حدیث تے اشد الناس عذابا المصورون سخ عذاب والا بسو کی چی تصویرو نہ جوڑائی ندا کہ اسمبلی کی رے کہ پا اخبار کی رے ادی پا لوگو رہی والے دی پورے میں بعض خلق کوئی ختم قرآن دے و ختم بخاری دے وی سی آر کیمرے پکی لگو لی اگر جو دو کسان نال مدرسے وی زمون سر یو کسو نوجوانو نو ایرور ورتا تقریباً دا 70,000 روپو کیمرہ را لے گلے دو بارنا وی مونگ پہ محنتو کو سڑے مدیل تیار کو جدا خر سکا وی دیل مم تیار کرے ہو چی گردہ مرداری پیسی دی بس چطا بیچا لے تصدق کی دا حرام مبارکی ہو مسئلہ دامنا وی دا شامتا مو چطا ختم بخاریو که ختم قرآن والتا مبودلو والتا کیمرہ لگے دلے ہو وی پاغ ختم کی مال اشارے کو لے چې په ما خو یې خرڅوي او خپل مجمعت لرا دنده کړي بګې په خبره دا زموږ د آخر زمانې د مليانو طریقه ده الله دې معافي وکړي نو دا ځینې ګوره بعضې خلک ختمونو کې اوس خدا شه داسې مصیبت جوړ شوی بعضې زیونو کې پدی مړي وشول پښتنو ملک دی کنه واده بی د هر چا لور خور به لاړی اس کیمرې ولې نیولي نو سبا دا تصویرونه صفا کړي نو چې وګوري بیا په بازار کې خرڅېږي اس ډیر حیادار خلق خپل زنانه د چاودونو لنلیږي بس جوړی خوري خلې لکه مرن یولې زنانه ولې کمر نیولې آی لاس کې اوس د مړی وې دې د تختی پټو دې او دې په قبر کې د وردن نکولو تصویر دې او دې د لامبولو تصویر دې په گئی په خبره واه د کوم قوم چې دا حال شي بیا وې د الله عذاب راغې د الله بندگانو قران پاک مو وې اوس چې د موږ دا مین دي خويندې او نارینه زنانه وګورو چې په دې موږ سور عمل وکړو حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی تیر شوے ای و فرمائل کلے یو سڑے وی قرآن میں ہوئے و ختم میں کو آوئی قرآن چی سوکو وی دا پا بدن کی خکاری بکن بخکاری کتاب اللہ گورے پا بدن کی خکاری نو چتوے ما ختم کو نو تاکی خوخکاری نا دا دیغن تی اخلاق و عادات با مونگو تاسو زمائی عزت مندو اختیارو دیو جنہ چی زمان دا مین دی خوین دی دا پردی احتمامو کی کور کی کٹے وی وی سی آر دے نو قرآن اوٹے وی وی سی آر نو جمع کی داد کورو نلے دے کئی پی گئے پا خبر والا اگر دی ناری نو لم اس خدا شے عام شوی دے پوئی گئی پا خبر بار زمون کدی کیا مشر سڑے اس اس وفات شوی اگر وی دا سی وقت براشی کسو کوئی جی داتے وی وی سی آر گناہ دا وی خلق بور پوری خان دی اس ام آگا وقت دیکن دا بازی جدید ذہن والا عوام ہوئی وی دا مولیان سا سادکان دی پوئی گئی پا خبر بار ما وی دور دا خیر شیر وڑے دی معنی بچو لتا دا دا بی حیائی شیر زمونگ دا علماء دیوبند و فتولا سوک چٹے وی وی سی آر گوری فاسق و فاجر دے او کم مولا چٹے وی وی سی آر گوری اگر پس امامتی مکروح تحریمی دا نو لیڈران خوری دا موز نو وطل پوی گئی پا خبر آبائی کفتوی دا علماء دیوبند و لگوری دا علماء دیوبند و فتوہ دا دا دا بی نوری ٹاون نچاب شوی چھے کم سڑے ٹی وی وی سی آر گوری فاسق و فاجر دے او دا فاسق و فاجر امیشہ دا پار امامتی مکروح تحریمی وی پی گئے پی خبر آبا دا آغا امامتی سوی مکروح تحریمی وی نو دا شے زمائی زتمند و گناہ دا فساد دے دیر روزے انو کدا سی اے دا دا پختنو زنانا ٹولے گورے پکور کے الحمدللہ دا حیاء ماحول دا شاندہ کرنا دا ہو کچری او سڑی پخپلو لاسو بی حیائی وردن ننکد ٹیوی پزری نکور کی با بی حیائی نرازی زمانگی عمر کرے وغز یو زلوی وی بازی کور کی با زنانا پا حیائی یو سڑی با بی پوگا مانی سیخے ٹیوی خے کور تیرانو زنانا و بی حیائی از دکا سبا و شرمی دو نو بیا وی لور مڑکوم نو وی مکول دا پکار دی کدی لور پکار دی سب دا پختو سر رواج دی مڑکول دا پکار دی کداغی آغی خو حیا نا بغیر بل شے نا پی جندو اور دی سر زمائی عزت مند دور نقصانات راضی دور نقصانات راضی بخاری شریف کی حدیث دے مشکات شریف مجلد ثانی کے دے زنانو دا پارا ڈنگ ڈنگا وی سی آر داد آگئی دی ایمان تباہی دا نبی علیہ السلام پہ او سفر کیو زنانو اور سروے نو کل چداو خان ستڑی شلی او صحابی شیرو نشورو کل داغان جشن امنے دا اللہ حبیب ورتوئی روے دکھیا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجشا چپش شیرون موایا دا زنان چی دا سی کمزوری دی لکشیشی وائینی ماتا وائی ما ایمان والو سوچو کئی سوچ خمو دے کنا یو صحابی چی دا دوارو جہانو سردار موجود وی دا دب شیرون بوئی کد بید بوئی او گورا دا آغا دور زنانا چی صحابی آتی دی دیو صحابی دا ادب پا شیرونو کد آغا دور ایمان والا زنانو کی فتن رازی نستاو زمان داتی با فتن راولی کنوی راولی سوک چی وی دان راولی نو دا آغا دا دماغو علاج پکار دی ونے دی پی گئی پا حبر بارے دا آغا دا دماغو علاج زمان عزت مندو پکار دی دا پخپل اللہ سو بسی بی حیی با کور توردن نکی دینا چی منگو تاو زمان عزت مندو سوکو اجتنابو کو ٹی وی وی سی آر دا بالکل تباہی دا بال بچ دا پارا دا اخلاق تباہ کر اس خو پی گور دا یہودیت او دا نصرانیت باقاعدہ سکی دعوت پیش کی باقاعدہ دا یہودیت او دا نصرانیت پر چار پا دیوانی کی دا دی سی زن نچی منگو تاسو اجتنابو کو دویم دا پردے احتمامو کو اللہ از منگو استاسو کرونو کی شریع پردر آولی یو زمونگ دا پختو دا رواج پردر دا یو دا شریعت پردر دا ورہ شریعت کی قرآن شریف سورہ نور تاسو ہوئے اور سورہ احزاب مو ہوئے داغ سڑو نمونے غستی جی نہ پردہ نشتا دے نہ لاو نور د ٹولو نہ پردہ دا لیور نہ پردہ دا د خاون د تراو د ماما نہ پردہ دا اللہ دا حبیب نہ تپو شویو چ دا د خزی د خاون د طرف نخبل چی دی لیور ولتا سم وای کنا او دارنگ د خاون ماما دے د خاون تر دے اللہ دا حبیب نہ تپو شویو ار ایت الحموا قال الحم والموت ویلی ور دخاون تر دخاون ماما دخاون د ماما زوی دخاون تربور دا خود دی خزی دی ایمان د پارا مرگ دے او خفکی گئی ما باز خلقو بانی دا پردی مسئلہ بدل گی خو اللہ دی نکی چکل حیاء لارشی نبیا و یردہ ملیانو خورشتی آوے پی گئی پی خبر بائی ہمیشہ پختان پدی تبا کی گی او چرتدا سی نی چستاو دیکلی نا دا کوات او پی خور راغلے دغه د ترز وے دغه د ماما از وے او دغه د خینی او دا نخری پی خو سرا پختان سی شی تبا برباش شری پردا شری پردا دا قرآن حکم نے نگو را شری پردا وی چی سوگنا کئی فاسق و فاجر دے او که وی چی نیمنم نو کفر تی جوڑی گی دی وجہ ندام اللہ نا سوال کوئی چی اللہ زمون کور کی شری پردا راولے زمون دے میندو خویندو لم پکار دی شری پردہ دے کئی او چا سرے چکورا ویلی اللہ ویلی چی دا لیور دے دخاون ماما اتر دے باقاعدہ کا خفکی گی او که خوشحالی گی ناغه سره دی بالکل پرده دی تی کوي. دا مساله دا ګور چې کله کور ته د چازي او خپل کور ته زی نو دروازه بټکه. دا حکم زنانو د فارم نه خپل وای خاون کده کنا او د خپل کور ته زی نوم دی غاړه تازه کی ټوخه دی او کی دروازه دی وټکای او که در سره پکور کی رو رو سیگی در سره مور دا نو اجازت غختل لازم دی. مونگ تاسو پوستاسو دا خلق خوخیار دی مونگ پا لغدا سی چی خپل برادن نشین دروازه ٹکیس او که دروازه ٹکیس دی چی ولی روزی دا اکل مل لگور وی تس پرده چی دروازه ٹکیس پی گئی پا خبر باید کستاو دی ملک دا سی نوی وی ولی تس مونگ سا پرده چی دروازی را لٹکی خو نیخ رازا نو نیخ سنگ رازی کور کې چې دن نکټ لور سی له پته لګي چې سړی خوراغه او سړی نیدا غره زناور وي. قران ویلی دې ک الله د کتاب فیصله دا یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم دا د ارحم الراحمین فیصله دا و ایمان والو پردو کورونو لچی زئی نو بی اجازت مزئی اجازت غواړی. او د اجازت مقصد سره دی اجازت مقصد دا چې د بچا سرکاری دی کور کې نو زنانه بزان سنبال کی اړخ لبشي دا نه چې ټولې ول را متوجي شي اوازه ناپو پکې وای مال فلانه په خیرالي او نو فلانه د طرف فلانه سي پکې په خبره باندې خلق دام ولوي خاون بولوي سر وراشه کنه سم پر دې خو نه په خیرالي خو لو وای کړه یعنی سه حرام کار خو خامخه د الله د ناراضه کول خو سو کنه پکې په خبره باندې نو زما عزت مند شریف پردا دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے زنانا دا با پکور کیوی او که ضرورت پیخ شو نو دا قرآن پاک حکم سدے اے ضرورت گورے زیارت لتلل ضرورت ندے بازار کے گرزیدل ضرورت ندے دا زنانا و سودا غستل ضرورت ندے پپٹی کی کارو نا کول ضرورت ندے اغا ضرورت شریعت ویلے دی علماء نہ تپوس کوي کہ د ضرورت په بنیاد زنانه د کور نه بار روزی نو د اسمانونو د زمکو د مالک سو حکم دے یا ایها النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. حبیب دی خپلو بیبیانو ته وایا دی خپلو لونو ته دی وایا او چا کیم چی مان دے نو دا غی زنانو ته وایا چې بار روزی نو پزان ساده بور کیو پړونی واچوي. پوشه په خبر وایا دا د علما ناس دی مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی او تفسیر روح المانی ذکر کړی دی وای زنانه کده کور او وته او داسې پړونی وی چې داغه غرنګ خلق ځان له متوجي کوي پاغه ګلکاری شوی او هغه باندې رنگارنګ کپڑا دا داسې پړونی استعمال علم ورته حرام دی. پی گئی په خبر واکه داسې پړونی استعمال ساده لکه د پښتنو څنګه برکای او دام زما دې مین د خویندو لپکار دی زنانه کده کور نه بار روزی نو داسې اتر بنے استعمالی چې بوئی په پردی سړیو لگی دا الله حبیب وای کوم زنانه چې د کور نه بار روتا او دې داسې اتر لگولی چې په پردی سړی بوئی لگی دو سید البشر وای دا بدکار حسابی کی شریعت کې دام د زنانو د پاره شریعت حکم دے چې په لار زینو په منځ لار د دې تلو حق نشتا دا ورته حضور پاک ورکړي یا به یو طرف لاړخ لزی یا به بل طرف لاړخ لزی یا به یو طرف لاړخ یا به بل طرف لاړخ لئی دا د الله حبیب د زنانو هغه حقوق ذکر کړي. ګوره ډاکټر لم که ضرورت راځي نو خپل که دلته کلي کې هم ډاکټر لزی کنه نو ورسره یا خاون وي یا دې زوی وي پوهېږئ په خبره باندې څوک دې ورسره زموږ په کلي کې یو تبلیغي ډاکټر ناچ بچر تلاړو په هغه کلي کې ویل سپیکر اعلان وکړو وی کومه زنانه چې مال هسپتال ل راځي او ور سره محارم کې سوګنی زبې نه ګورم ځکه د حضور پاک فیصله ده چې کمزه کې پردی سړی او پردی زنان راجم شو نو درې مور سره شیطان نه پیږي په خبره باندې. او دا هدایي او مسله ذکر کړی کتاب الحج کې وای دا زنانه که نورم وی خو چې محارم ور سره نشتا او پردی سړی ناستی نو بیا هم د دې خلوت حرام نه اسمبلی کې ور سره خو ناست نه کنه پیږي که ناستی ور سره پیږي په خبره. او عجیبه خبره یو ځای لاړم نو یو خبر واورئ هلته دا زموږ غیر مقلدین اهل حدیث رونه نو ما چې تقریر کو هغه یو بوډا پکې راغی ما یې زه به در لوام چې دا مسله پکې وکا مې زه وخت در نه تیر شو تقریر نه پسې وی ویره دلته اهل حدیث دي وی هغه وی چې زنانه اعتکاف کور کې بنی نو هر سړی زنانه دغه دی سوکیدارې له ولا ولاړ دی پیګه په خبره واره نو ما یې دوره کړه او کای سو کای خو خپل دی کی دی کنه ندی په لګورې کوم زنانه چې سملی لذی نو بیا دې ور سره پلار او خاون سوکیدارې لمزي پی گئی په خبره باندې لکه اعتکاف لذی جمعات کې کینول نو یو کس خو خامہ خاصو کوي کوي پی گئی په خبره باندې داسې الله بندگانو یعنی په جمعات کې زنانه اعتکاف لکینول نو یو سړی خود ټولو پردو زنانو سوکیداری منشي کوله نو کشل زنانه ناسې شر سوکیداران وای او که دیرش دې کینولې دیر سوکیداران وای داولې د فقه حنفی مخالفت کوي پی گئی په خبره باندې ناغه مخالفت ادارې چې څوک ادارې له بوله بیا خلک ودرې نو ما ولې پتا څه بول دغه پرې چې کې نه یې اسو کوي له ولا ولاړي ویګه په خبره باندې نو دا سیدا کمی چې سملې له لاړي دي یو همولا ندا تاسو کو چې دا تلاوت حدیث د بخاری شریف دی و انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء زنانک پرده کې د امام پسې ولاړي امام چرته خطا شو نو دا به په خلی فتح نور کوي تصفیق وکړي لاس بٹک ہے اسمبلی کی خبر اجازت والا چاور کو دا ملا صاحب لور لا داغ ان گور لا خخ پلوانی دی پردے کوئی نہیں لی گلی کر داور تا چاوئی دمر بدنامی آئندہ دا پارو کا کوئی گئی پا خبر بان دویم داسی دے پلو گورا پا خواہ علماء ناس تو آغای پا یو مقصد بانی دیتا لاڑو لکہ دی جماعت لے یو مقصد بانی تا سراغ لیے دو خیار و خلق و کار دائی کا مقصد نکی گی نو سادر پوگر آوا چاہیے جی تک شاند کرنا تھا مثال پتور علماء تلیو چیرے اسلامی قانون دراش یو شہید شو بل شہید شو تاسو گو رئی دا مجاہدین وینا دا سے روانہ دا لکس نہر چی بئی گی نو چستا پک نخر سی گی کنا اوستا نمنی نو قرآن ویلی جی سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین والذین هم عن اللغو معرضون اللہ وی فلا تقعدو معهم جی دی نچلی گی نور سرم کینا کتوے چی زما کرسی مقصد ندے او زما اقتدار مقصد ندے نو تچی کم مقصد بانے لارو اگا مقصد نکی گی نولی نرازے سوچتے کنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی اسید المقصد نو بستر راغستے و روانو چاورتوی این تورید یا ابا بکر بخاری شریف حدیث تے وی ابو بکر شرط دی ارادہ دا ورتے وی قریش زمنے کڑیم چی قرآن بنلولی او دا ابو بکر پاغ وطن کی گزار نکی چی پا قرآن پا بننی وی گئی پا خبر بار نو کتوی چی زمان کرسی مقصد ندے اقتدار میں مقصد ندے نو چستا مقصد نادا کی خبر دی سوکناو ری سوکن منی نو سادر پا گوا چاو رازہ کنا وے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین دا اللہ بندگانو چی منگو تاسو کتاب اللہ تا عملی شکل ورکو او دی معنی دا اللہ شکر ادا کو چی اللہ دی خبل کتاب لے منگو تاسو کینو لی پا دی دیر دا اللہ دا زمان دا مین دی خوین دی دیر حمد وی یہ دی پلو گو رئی قرآن لچی اللہ سو کینو لی یا سو کو لماو تو لبا دی دی دی گورے دیر شکر ادا کئی کل پنا شکری اللہ نعمت حلیم دا اللہ الحبیب پا دعا گا نو کراغلی اللہم لک الحمد بالقرآن اللہ عطا الحمد ندی دا قرآن دا وجہ چخپل کتاب لدی کینو لیم دی نو دی بانے شکر ادا کوئی او دی تزمائی ذات مندی یو عملی شکل ورکوئی یو شے ادا کوئی چی دا آگے دیر کمے دے زمان پا دی موحدینو کی دا خپل علماء سے لحاظ نکے اے پنا جائزی طریقی خوب علماء سر مدد نکے نو دای یو مسله خوځده ک چې په ناجایزه بچاله سره نو ورکه یو ور سر د ځانه مرګریم ک چې په جایزه به مدد نکې ویګه په خبره وای دا خو ما محسوس کړی او تاسو له دغه چې چرته زم نو به زموږ موحدین علما پریشان دي یو خو مسله شو چې په ناروا به نو ورکه دا یو مسله موږ ته استاد نو ورې دی او کې دې شي تاسو تجربه ای امی سړی چې د ناکار کار نه منې کې دی ور سره هغه خم پریزي ته ولې غلط خیرات مکو دی ور سره سم خیرات پریزي ته ولې دعا په غلطی طریقې مکو دی ور سره هغه سم دعا پریزي پیږې په خبره باندې نو یو مسله خدای داس دک چې د علماو سره په غلطی طریقې او په حرامه طریقې تعاون نه کوي دای وی رايو ور سره مونږ مرګري کو په جایز طریقې به مدد نکې نو تقریبا دا سړي اباز په کې ناپو ادم راغلی اوس ویر اجرت اجرت غستل صحیح نہیں دی ذکر آگا سشے دے یا چرت پا سکول کی دے یا نو کر دے نو چرت چی خوزگار شی نو لفظی ترجمیز دکڑی او یا کتلی یا نا کتلی آگا چھالو کی وی دا نور بم نو کری کوئی پی گئی پی خبر آگا نور بم وی نو کری کوئی نو دا اللہ بندی گور دا علماء ناس دی کم سڑے چی سید دین خدمت کئی او سید تو لباو تا سبق خائی آ غریب تا دبل اس وقت نہ ملاوی پی گئی پی خبر آگا اے دامنی مونږ خپل داسې کو چې کله زمونږ نیمه ګنټه خپل ترتیب خراب شي او څوک میلمه راشي نو په هغه ورځ باندې زمونږ هغه کار پاتې شي دغه شه پوهېږئ په خبره په هغه مازیګر نفس اکثر مونږ یا ګرځو یا ذکر روزګار پرون سه میلمانه رالل نو ما مشکات شریف شرح کور ته ویلې مازیګر نفس مې سبق وکړه پوهېږئ په خبره باندې نو صحیح د دین سره ګوره بل کار زما عزتمندو نه کېږي د دین د کار سره بل کار زما عزتمندو نه کېږي دیو جن ګور دی خپل علماء له پجایز طریقې تنخواه ورکوي پجایز طریقې د دې سره تعاون کوي او د دې قدر او عزت چې وی کنه دی په لوري ستاسو چې کور کې بچي نار دی هوګې دی پتا سو بکارو لګي داسې یو عالم دی داغه بچي نار دی په کور کې بیماری دا ساسباب نشتا اپ کتاب نه پوي دیګه په خبره د دې خپل علماء سره جایز مدد او نصرت کوي او دې باندې تقریبا اوس د سلورو مذاهب او اتفاق دی چې په درس و تدریس قضا فتوی او دینی خدماتو باندې څه شی دی دیوانه تنخواه غستل جایز دی وګه په خبره باندې او مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی وای ګوره یو په دین غستل دی یو د دین د حفاظت د پاره دی وګه په خبره باندې چې اوس یو عالم دی وغله تصور کې نه نا بیا ګوټ کوي یا به دکان کوي نو ګوډ او دکان او مطالعه دا خودواړه نه سمېږي کنه وګه په خبره باندې دی وجنه د خپل علماء او عزت قدر کوي تنخواه ول ور کوي او تنخواه هم داسې نه بعضی کسان له زده عوام که پر ورځ د قیامت در الله وایي چې نور سم معامله در سره نه کوم خو د عالم له چې کومه تنخواه ورکول دې معامله در سره کوم دا انصاف دی تا خو خپل بچی په لس زره دیم د کور کار نه کی د بعض امام تنخواه 1500 د چا زیات نه زیات 1000 روپۍ پیږي په خبره باندې او د چا چې ډیر غټه تنخواه ده کنه نو 2000 نه خو پکیا په لنیشتا نو کتال الله وای چې انصاف وکا او بس تاسو سره قیامت کې پدی فیصله کو پویږه په خبره باندې د الله بندگانو د خپل علما او قدر عزت او احترام کو د خپل علما او قدر عزت او احترام کوي د دای سره تعاون کوي په خوا به ګورو یو مشورو خو د امام تر خشاکه پوری ضرورت په پوره کول تاسو لپته ده که پته نه اوس د ایشل شل کسان نیت شو سرونه نه بس جوړه آیا شاعر وی الله والا په یو وطن راغلی نو چې داسې وکتل وی ذهب الذین یعاش فی اکنافهم وبکیت فی خلف کجلد الاجربی هغه لاړل د خارو د لاندې شول چې په خوا کې وی د حیا ژوند تیرېدو وی دا اوس پاتې او یو الله والا وی راغلی په یو کلی راغی چې ته مخکې م راغلی وی هغه وی و ار دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوههم وی دا لاری کسی خواغ دی چه ما مخ کم لیدلی وی دا کورونا مورونا و کندرات ما غدی و دا مخونا بدلی پی گئی پی خبر باری دا مخونا بدلی دا اللہ بندگانو سخوه دی پلو گوری زان نرستو خوب سپریزی کنا بداسی اوشه پریزا چه تپیا دیگی پی گئی پی خبر باری دیده که موی مال آیات لسته و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون اے دا وای د انسان عادت او طبیعت دے ادا هر سړی چې واوري نو پته چې زما نفس نیک نوم دنیا کې پاتې شوی وګه په خبره دا هر چا طبیعت دے نو الله وای کې او سړی دا وای چې زما دې نیک ذکر پاتې شي و انه دا قران او د دې علم او عمل او د دې خادم جوړې د ذکر لک دا تا د پر ذکر دے تا نفس په دنیا کې ولی قومک او استاد دی قوم او امت د پارا و سوف تسالون زرد چ تاسو نه تپوس بوشی تاسو ګورې دنیا کې سوره خلق تیر دے نن دا غي نه سوک پی جنی نن مشتا چا چې د کتاب الله خدمت کړي نن مو امام قرطبی نن مو امام ابن کثیر نن مو تفسیر روح المانی ایګه په خبره باندې او دی یاد نلان دی روح المانی او واقعا ذکر کړي هلاکو یو خطرناک جرلین تیر شوی او ډیر شه مسلمانان قتل کړي و یو ځل دا جرن اعلان راجم کل دی آیات د سوره زخرف دلان دی دا واقعیا ذکر کړي تفسیر روح المانی ای ته وی جرن اعلان او توي من الملك او بادشاہ سوګ دی ورته وی تینو ټول دنیا دی واغستا او ټول خلق دی قتل کل وې دی وخت کی اذان شروع او مؤذن وی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هلاکو ورته وی بادشاہ زنیم بادشاہ دادے شپک سوا کالو شول او تروس پا ازان خانو کی چغی والے کی گی وانه لذکر لک ولقومک. ځکه هلاکو په شپږمه صدۍ کې تیر شوی وي، شپږ سوه کاله وشول حضور پاک د دنیا نه لاړ دی، او مکه مکرمه کې یو عالم دی هغه ذکر کولی، اوس خو د کمپیوټر دور دی کنه، وایي کمپیوټر سره دا خبره ثابته ده چې په 24 گھنٹے کې په ټوله دنیا کې داسې وخت نی چې هغې کې اذان نه شروع، 24 گھنٹے چغې والے کی و اشهد ان محمد رسول الله، والله وعده کړې وا ورفعنا لك ذکرک. رب العالمین فرمایلی حبیبا شرط چې خپل خدای توب رسوم، او چرته چې زه یادولې شم نو ته به مرا سره یادولې شي. نو ګوره قرآن دا د شرافت شی دی، و انه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون. او خاص کر ګوره د زنانو دا درسونه خو ډیر کامیاب درسونه، زنانه ګوره بی دینیم ډیر زر قبلې او دینم ډیر زر قبلې، د ډیرو فتنو نه زنانه محفوظ دي. او حکم علماء چې د زنانو درسونه دی محسوس کوي چې دې سره الحمدلله څومره کار کیږي په خبره باندې. او نن سبا سړو مړو نه خبره خطا ده په خبره. شاه صاحب زمونږ پیرو مو زمونږ دی علماء کې لوی عالم مو شاه عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه، نو دا هغه د ابتدا نه مدرسۃ البنات وا او د طالبانو مدرسې نه وا. و یو ځل ولې چاوي چې شاه صاحب خلق د سړو مدرسې جوړی تا زنانو جوړ کړي، وی شاه صاحب ورته داسې خوشطبیعتۍ نه وی، ما چې سوچ وکړو وی زنانه زورورې دي، نو چې دی کې دین راشي خو سړو کې براغلی شي. تاسو ګورئ بعضې به موحدین وي او هغې کې دین راغلی، خو چې کور کې زنانه وای چې په واده کې به ډنګه ډونګی نو دی بیا پې سکي دی پې نشي منې کولی خبرې له خیال ورسېد. او چې کله زنانه یو شی نه غواړي کنه دیو جنم محنت وکړي، ګوره د نیمې نه زیات امت په کورونو کې. قرآن چې کله نه نازل شوی نو الله وایي هر سړی له سلور ښځې روا دي کنه، الله ته مخکې نه پته وه چې ښځې ډېرې دي کنه، ځکه حکم کړی وایي هر سړی سلور ښځې ولا روا کړي. او دا حدیث پاک کې مراغلی سوره چې خبره قیامت ته رستو کیږي نو زنانه به ډېریږي او ناری نه به کمیږي، تر دې چې صحیح حدیث کې راغلی دي اخره زمانه کې دی یو سړی په نسبت به 50 زنانه پاتې شي، دا به ډېریږي، سړی به قتلېږي، جهادونه وایي، قتل و قتال وایي، او اخره زمانہ کې خوبې قتل و قتال. تاسو ګورئ نبی علیہ السلام پیغام دی چې اخره زمانہ کې قاتل لبدا پته نه لګي چې دا پسمې مړ کو، مقتول لبدا پته نه چې پسمې مړ شو. نو د زنانو فکر کو نشي نو دا د نیمه نډېر امت په کورونو کې دی، د نیمه نډېر امت څه دی دا په کورونو کې. او دا هغه لپاره ګورئ دی په لګورئ د زنانو د تعلیم د لپاره کوم نصاب دی نو دا کته جوړې بل ملې جوړې نو ګران وای دې د پاراغ نصاب دے چې رب العالمین د خپل حبیب د بیبیانو د پاراغ نصاب جوړ کړي دے. ورته دویشته می پاره پاول مخ کی وای الله یو نصاب جوړ کړي دے، هر مسلمان دی هغه نصاب د کور د زنانو د پاره جوړ کی، هر مسلمان دی دغه نصاب د کور د زنانو د پاره جوړ کی. رب العالمین فرمائی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. دا رب کریم د خپل حبیب د بیبیان امہات المومنین د تعلیم نصاب ذکر کئی، وی را یاد وی حغا چلستیشی ستاسو دی کورنو کی دا اللہ دا آیاتنونا. والحکمہ یو معنا دا د الله د کتاب د معنا غانو نا، والحکمہ دا حدیث نا. پس کور کې د زنانو د نارینو اصلاح په دوه سیزنو کې قران او حدیث معنی دی. وجه نمون دی علماء او لموای د پنجاب علماء دا مخصوص کړم نا د قران د درس سره به هم ها د حدیث و درس وی. ګوره یادا سی چې درس قران دی کو نور پسې حدیث وایا، یا یو وخت قرآن دس بل و حدیث. او زیاد تر عوام و پاراسان کتاب دے ریاض الصالحین، پاگے کے اشکال نشتا حدیث ام تقریبا ٹول صحیح دی نو زنانو دا پارا غدی و جنگور در سر ریاض الصالحین دیر سرے دا دیر ضرور. او اصل شے دا دے بعضی خلق پا دی فروعی مسائل و اختلافاتو کی راش دیکھم گورے مراز ہے قرآن شریف یو قاعدہ ذکر کرے دا وی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، چی دین کی یہ نو حرج نشتا کتے بار شنو حرج دے. نو گر اختلافی مسائلو کی مثال پتور دو دین نو تینے اللہ وی وما جعل علیکم فی الدین، چی ہوا تے تینو حرج دے چی پکی حرج نشتا، نو اللہ وی حرج نشتا وہ دے وی مانا بسنگ خلاصے گی پھر گئی پہ بروان. اے دی ملک دا یو مصیبت ته کنه الله وای حرج نشتا خو بنده وای حرج تا لکه اې دی په لګوري کستا سودی کلی کی یو سړی په چا حق یو هغه وای چې ما معاف کړي او بل رونیو نتا زو په زنجیرونو تړای کنه ها په زنجیرونو به تړای و شل کسان بوله وای چې لکه ته دماغ دې کار کوي هغه چا باندې چې حق واوي معاف مې کونو تیو لرانی سي اللہ دا صحابہ کرام مبارک ویلی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرا اللہ و عزت راضی و دے و عزت تفریز پی گئی خبر بار اللہ و لقد عف اللہ عنہم اللہ و ما ور تمافی کڑے او سو کوئی صحابہ میں یار دا حق نہ دے نو بیا ما تا یونو دی پلو گورے ما تا و یونو یا بابل سو کی چه صحابہ میں یار دا حق نہ دے نو سوگ میں یار دا اللہ وی ما معاف کری دی اللہ وی اولائک هم المؤمنون حقا اللہ وی عزت رازیم پھر گئے پہ خبر ہوا اللہ وی وما جعل علیکم فی الدین من حرج پہ دین کے سا حرج نشتا چی دین کے در نئے او کا بار شوی تے کنا بار شوی تے نو بیا پا کی حرج راغ لے دے دیو جنا اصل دین علماء لکلی وی دا دے تاکم چی دامی معاشرے سر تعلق لری لگا بعد خلق با پا غٹو غٹو فروعی اختلافی مسائلو کی بحث کئی و داو لپت نی چه کور تا وردن نا کیگم نسم سنو نا طریقہ دا کور نا چرا بار کیگم نسم سنو نا طریقہ دا پی گئی پا خبر بان او دسماتی لچی کینم نسم سنو نا طریقہ دا او جماعت لچرا دن نا کیگم سم سنو نا طریقہ دا دا اصل کی گورا دا روز مر زندگی سر دے تعلق دے نو دا زدہ کول پکار دی دا خبر زدہ کئی دا اللہ بندے کار دا خبر از دکی چی دا بازار لزی کم دعا دا جماعت ترا دن نکی دو ساداب دی دو دکی دو پا وقت سم سنون طریقہ دا یو مسلمان سره ملاو شی سم سنون طریقہ دا اصل دین دا دے چی پا دیبان دو رزی سور سور عمل رازی چی دا خبر از ما عزت مندو منگو تاسو زدکو او پا دی ترتیب قرآن ترانیز دی شو نو دا بس تاسو زمونگ دا نجات ذریعہ اللہ رب العزت کرزی اگورا چالا چا اللہ دا کتاب اللہ دا خدمت او دا دید آوری دو دا ذکر توفیق ورکڑے نئی سر اللہ یو وعدہ فرمائے دے اللہ وی سم آورسن الكتاب اللذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات اور طول سرے دا جنت وعدہ فرمائے لے اللہ دا منگو تاسو صحیح دا خبل کتاب خادمان جوڑ کی او سید دی کتاب عمل کو ان کی دی منگو تاسو جوڑ کی او دا اللہ بندگانو پکار دا دے چھ گورا دا زنانا راضی دی نور خلق لم پکار دی گورا کا پکور کے دو زنانا وی نو کار دے رستو مخ کی کئی او درس لدی اورا لی کلے چا پکور کے گورا بچی دی نو ٹول کا دن لکینا اصل خوخا خبر دا ورنہ یو خو دن لکینا و دی وجن کور کے برکات رازی حدیث کی راغلی دی دا حدیث ریاض صالحین کم دے او مشکات شریف کیم دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دورونو یو بدا اللہ حبیب سرکی ناستو ابل با دنیای کاروبار کولو دا پخوانای خبر دینی سڑی چا تا شکایت انہوں کو خواہ پٹی و دکان والے شکایت کئی وی دے سنکی پی گئی پا خبر با نا آغد اللہ حبیب تراغی وی دے سو دنیاوی کار نکی دا اللہ حبیب ورتوی کی دیشی دا تا لم رزق ددو جندر کولشی او دا گور صحیح حدیث تے کله دا سیوی دا ارسو کوئی او یرا پما بوج دیو بوڑاگان والدین ملی او ماشومان بچی ملی اللہ حبیب وی انما ترزقون بذعفائکم دا دی کمزور دو وجن در ترزق ملاوی گی کله اسپین ڈکی نوے کنا نمو خدا کانو ورے دو قابلیو کله ماشومان پزانگو گانو دا میندو پجولو کی نوے دا د دی دو وجن کله اللہ رب العزت دی نور ترزق ورکی او دا دین دا کار سر اللہ پرزق کی برکات راولی نو چې موږ تاسو د دین کار کوو درس لا یو ځل خامخا راځو درس لبا ټول لازم دلته ټول لدې محلی ای کده بار یی ها ګور چې کوم ځای کې مولما دی یو خورته دا وای چې درس کوي پیګه په خبر او ځان ته جمعات کې دا سه عالم ساتي چې قران شریف درته خای پیګه په خبر باندې وره خیاران خلک دا وای وي جمع خور مسلمان کول شي امام دې د پارو ساته چې یو وخت د قران او خي او حديث خي او دل تم ټول د قران په درس کې کینې دا مین دی خویندی دیم کینی او کسو کین ناستل نو سباب افسوس کئی خو بیا با اس قسم فائدہ ور رکھ اللہ از کمایا و یات لستے ہو اللہ وی و انہو لحسرت علی الکافرین دا دی آیات یو مانا دا دا دا قرآن دا نمن لو دی تنرانیز دے کی دل پر از دا قیامت دا کافر و افسوس بشی او یو مانے علماء دام کڑے اے کافر تا دا عرص چل ورزی خود قرآن مقابلہ نشی کولے وہی دا قرآن پا دنیا کے پا کافر و افسوس دے او حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړی فتح الباری کی وای دا الله د حبیب درې زره معجزې وي، او په دې ټولو معجزو کې لوی معجزه د قران معجزه ده. په ټولو کې لوی معجزه سره د قران پاک مو ورنه دا الله د حبیب داسې معجزې وي. روح المانی ذکر کړی نبی علیہ السلام معراج ته لاړو د کمی بسترې نه چې پاسې دلو د خوبه وای واپس چراغه هغه بستر لا یې خشوې نه وا خوب نه چې سړی پاسی کنه نو بستر گرمای کنی وای دا الله حبیب چراغه بستر لا د خوبه هغه گرم والے پکیو جواب یو سانګي سره بدن مبارک لګې دلو پتلو کې هغه سانګلا خزیدا چې دا الله حبیب واپس راغه خود دغه معجزې نم لوی معجزه د قران ده دا اللہ دا حبیب دا موجزہ وا سپگمئی تے اشارہ و قدو ٹکڑے شوا تیگئی پہ خبرہ بخش خود قرآن موجزہ پٹولو کلوی موجزہ دا زکوئی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن افسوس دے پہ کافرو اے افسوس سرے دا ختمو لنش وئی کلچ ہندوستان بانے انگریزان نال نو یو غټه ریډه د قران شریفون نه ډکه کړی وسیله غرزول و یو عالم غریب روانو بچي ور سره آغا انګريز لوي ودرګه ور لوي ته قران شریفون دریاب ل غرزه خودي بچي نه تپوس کړ د سینه کې چې پروت دی دغه دا ګوره په سینو کې پروت دی داسې کی دا ګوره په مخ د زما قسم را آسماني کتابونه دي چې په خپل اصلي شکل کې نشتا چا پښتو کې ترجمه ده چا په اردو کې ترجمه ده چا په انګریزي کې یو په خپل شکل کې قران پاک پروت دی اسماني کتاب الله موږ تاسو ته د دې کتاب د هر قسم خدمت توفیق راکړي او موږ دې الله دې کتاب صحیح خادمان جوړ کړي رسو ان شاء الله را مولانا صاحب ختم هم کوي بیا به اجتماعي دعا کوي نو تاسو ټول کې نه خوش سوچ سره کې نه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك